राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 13 सितंबर 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम परमात्म तत्व निरपेक्ष तत्व है। निर्देश तत्व का तात्पर्य कोई का सगुण है, कोई का निर्गुण है, कोई का साकार है, कोई का निराकार है, कोई का भेद है, कोई अभेद है, ऐसे ये चीजें है ना, ये सब सापेक्ष है। निर्गुण की अपेक्षा सगुण और सगुण की अपेक्षा निर्गुण, ऐसे 2 बजा के 4 बजा 4 बजा 2 बजा, ऐसे साकार के निराकार, निराकार साकार, ये सापेक्ष तत्व है। तो वास्तव में तत्व है सापेक्ष नहीं है, वो निरपेक्ष तत्व है, वो है रूप से है। आपको है में ही तो नहीं है, नहीं में है, इनमें तो दो है ना, तो वास्तव में बात ठीक है। नहीं की अपेक्षा है होता है, अपेक्षा नहीं होता है, तत्व न है न नहीं है, दोनों नहीं है, परंतु फिर भी वो है। नहीं है वो नहीं है, है वो है ही है। नाश तो विद्यते भावो, न भावो विद्यते सतः, असतः भावन विद्यते, असत वस्तु की सत्ता विद्यमान नहीं है और सत वस्तु की सत्ता असत्ता विद्यमान नहीं है। नाश तो विद्यते भाव, असत का अभाव विद्यमान नहीं है और असत का सत भाव विद्यमान, उस भाव विद्यमान नहीं है, तो भाव तो एक ही रहा ना। असतः भाव न विद्यते, असत का भाव विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है, तो विद्यमान तो भाव ही है दोनों में। असत का भाव विद्यमान नहीं है, असत का सत का अभाव विद्यमान नहीं है, तो विद्यमान तो भाव ही रहा। तो विद्यमान भाव दृष्टिवंतस्परियोस तत्वदर्शिनी, दोनों का तत्वदर्शियों ने अंत देखा है, निष्कर्ष देखा है, इसकी वास्तविकता का अनुभव किया है। वास्तविक क्या तत्व है इसका संतों ने अनुभव किया है। तो अनुभव किया वहां पर एक ही बात, दृष्टोन्तस्त अनियो अनियो तत्व है, दोनों का एक तत्व है, दो तत्व नहीं। उभयोर दृष्टोन्तस्त अनियोस तत्वदर्शी भी तत्व अनियो उभयो तत्वदर्शी भी अंतःदृष्ट, इन दोनों का निष्कर्ष देखा है, तो एक ही तत्व रहेगा। उसको अगर है से पकड़ देना बड़ा अच्छा है। सो सुंदर है सदा और नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखिए, प्रगट देखने में जो आता है ये नहीं था। कितने शरीर है, आज से 100 वर्ष पहले ये शरीर नहीं थे और 100 वर्ष के बाद ये शरीर नहीं रहेंगे और अब वर्तमान में भी प्रतिक्षण नहीं में जा रहा। जैसे बालकपन नहीं में चला गया, जवानी नहीं में चली गई, ऐसे आकर आप बैठे, वो भी नहीं में चला गया समय, मैं आकर बैठा वो समय चला गया, ये तो नहीं में जा रहा है। तो नहीं मुख्य धार इसमें, इसमें नहीं है स्वीकार कर ले तो योग हो जाए, और जिसमें है परिपूर्ण उसको स्वीकार कर ले तो योग हो जाए। नहीं को नहीं मान जाएगा तो नहीं में जाएगा, ये तो इसमें वास्तविकता नहीं की है और है की वास्तविकता है ही है, तो तो है ही है, उसकी है ही रही। तो ऐसे विवेक करके और है को पकड़ करके चलना भी एक साधन है। नहीं नहीं का त्याग करता जा, है रह जा। और एक एक है को लेकर साधन रहा है तो है में विश्वास करना होता है। इसमें जो विवेक है, नहीं की अपेक्षा है की अपेक्षा, ये तो विवेक है। तो इसमें निर्गुण रूप सुलभ आती, इसको विचार कर सकते हैं। सगुण रूप कठिन है, तो मानना पड़ता है ये परमात्मा है। विचार विवेक होता है दिखता है उस पर, और विश्वास होता है नहीं दिखता उस पर। विश्वास उसी का नाम जो दिखता नहीं है। माने तो किस आधार से माने? कि संतों के अनुभव के आधार से और वेद पुराणों के आधार के अनुसार। शास्त्र में कहा एक परमात्मा है, संत महात्मा कहते हैं कि परमात्मा है, उनके कहने के आधार पर माने के है। तो है माने की बड़ी बढ़िया चीज है। ये नहीं भी उसी की आभाई है। नहीं को आप मानो, नहीं को सत्ता दी है ना, तब उसको हटाते हो तो सत्ता ही हुई है। भी सत्ता नहीं हुई भी सत्ता, तो है एक परमात्मा, उसके मैं शरण हूं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों तो कोई है, मैं देख लिया वो सब है। नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल दी नाम अंतरात्मृक। अखिल जितने शरीर हरी है देह सब के सब, उन देव के जो मैं होता है अलग अलग, उन सबको देखने वाले आप हो। अपने शरीर को देखने वाला तो स्वयं होता है, पर देखने वाले को देखने वाला परमात्मा होता है। ये अपरा प्रकृति दोनों एतदी हो रही, भूतानी सर्वानी संपूर्ण प्राणी है वो एतदी हो रही, एतद कारण कहानी है, ये दो कारण है, इनसे सब शरीर पैदा हुए हैं। अपरा और परा प्रकृति, जैसे माँ बया बाप से एक पैदा होता है बालक, ऐसे प्रकृति और पुरुष ही संसार पैदा हुआ। यावत संजाय देखे इसे सत्व स्थावर जंगम क्षेत्र क्षेत्र की संयोग। तो क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से क्षेत्र श्री होगी, क्षेत्र के जीव हो गया, पुरुष हो गया। तो इन दोनों के संयोग से प्राणी पैदा होते हैं। तो वो जो दोनों है इधर ही और संपूर्ण है। अहं कृष्ण से जगत प्रभाव प्रलय तथा मैं सबका प्रभाव प्रलय हो। मेरे से क्षेत्र भी प्रकट होता है, क्षेत्र के भी प्रकट होता है। प्रकृति है वो मेरे से पैदा होती है। भक्ति का वर्ण आता है वहां, ये थी वह सात्विक का भाव है, राजस्थान शास्त्र मत नहीं। ज्ञान का वर्ण आवा है वहां सत्व रजस्तमेति गुणा प्रकृति संभव, वो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। और भक्ति मार्ग में भगवान कहते मेरे से होता है। अहिंसा समता तुष्ट स्तपोदान यशो यश भवंती भाव भूताना मत मेरे से होते। तो मेरे से ही है ऐसा, अहम सर्वस्य प्रभु मत्त सर्वम प्रवर्तते, मैं सबका उत्पन्न करने वाला हूं और मेरे से ही सब चेष्टा कर रहे हैं। अहम सर्वस्य प्रभु और मत्त सर्वम प्रभु इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव सुमन्ता। ऐसे समझ करके भाव लोग करने वाले मेरा भजन भाव सुमन्ता मां भजन्ते। सबका कारण तो मूल, जैसे लोगों ने मान रखा है कि सब चीजों का रुपया है, रुपये को सब चीज मिले, रुपये से सब चीज मिलती है, इस वास्ते रुपयों का लोभ होता है। तो सब चीज मिलती है रुपयों से, क्या कि रुपयों से कम कीमती वो रुपये से मिलती है। बात मार्मिक है, ये छोटी सी है। रुपया से कोई चीज खरीदोगे तो रुपये से कम की चीज मिलेगी, क्योंकि रुपया देकर चीज लेता है वो भोला है क्या? जो रुपये थोड़ा रहा वो चीज ज्यादा दे देगा। तो रुपया ताकत इनसे चीज मिलती है, उसे कमजोर और परमात्मा के मानने से मिलती है सजोर, सबसे बलवान। ब्रह्मा प्यारी करते ना त्वत समोस्ते भरी का कुतरे, आपके समान ही कोई नहीं, तुमसे अधिक क्या होगा। तो विश्वास से वो चीज मिलती है, विवेक से मिलती है, तो दो मिलती हो अभी एक दूर करके वो, या वो एक मिलती है जो विवेक का भी कारण है, संपूर्ण जीव है उनका भी वो कारण है, और शरीर है प्रकृति और पुरुष दोनों को जानने वाला। ये तो इतम शरीर कौन थे क्षेत्रम, और ये तो जो वेदितम क्षेत्रज्ञ, और क्षेत्र की चापी माम सर्व क्षेत्र, क्षेत्र तो एक क्षेत्र में रहेगा, और सर्व क्षेत्र माम अंतर्गामी सब में रहेगा, वो परमात्मा है, वो हमारा है, बस हम उसके अंश हैं। ये विश्वास है, ये भक्ति मार्ग है। तो भक्ति मार्ग तेज है, हमने देखो अभ्यास किया है, पढ़ाई की है, तो ज्ञान मार्ग की है और विवेक मार्ग की। विवेक मार्ग ही श्रेष्ठ माना है, बहुत लिखा है विवेक मार्ग पर, परंतु विचार करते करते गीता का सिद्धांत है वो विश्वास पर है, ये भक्ति पर है, ये सरोवर है। वासुदेव सर्वम इति समात्मा सुदुर्लभ गुणाती दुर्लभ कहने का है, योगी दुर्लभ कहने का है, तो ज्ञान योगी कर्म योगी को दुर्लभ ही बताया है, भक्ति योगी दुर्लभ बताया है। तो वासुदेव सर्वम इति ज्ञान वासुदेव परमात्मा स्वरूप, सभी परमात्मा है, ऐसा महात्मा वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, इस ज्ञान को देता है। तो सभी परमात्मा है, तो ये परमात्मा है, सभी और सब में दिया गया ना, ये परमात्मा है। तो इसको दोनों चीजें बताऊं, जो परमात्मा सब में परिपूर्ण है, इसमें है कि नहीं, अगर इसमें नहीं है तो फिर सब जगह हो ही नहीं सकता, परमात्मा इसमें है तो इसमें परमात्मा है, तो इसमें परमात्मा है, तो ये परमात्मा दो हो गया, पर यही परमात्मा है, ये एक हो गया। तो यही परमात्मा कैसे है, ध्यान देना जरा थोड़ा, इसमें क्या है कि इसमें है परमात्मा तो सत है, और ये जो अधूर वस्तु कपड़ा ये असत है, ये नाशवान उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, और परमात्मा रहने वाला है, वो कभी नाश हो परिवर्तन होता ही नहीं। तो अविनाशी परमात्मा वो है इसमें, और ये नाशवान है। तो नाशवान है कैसे हुआ, नाशवान है कैसे भाई, नाश तो विद्यते असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, तो विद्यमान नहीं है क्या, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, मन असत वस्तु जो कहते तो वो तो सत्ता टिकने वाली नहीं है, वो तो ना जा रही है, तो इसमें तो जड़ से वो है कहाँ, वो जा रहा है तो चेतन ही, ये है भक्ति मार्ग, बड़ा ठोस मार्ग है परमात्मा ये। अब जा जाए इसको किन गिण दो बने है परमात्मा ही, क्यों तो चल जाएगा परमात्मा भी रहेगा, और ये क्या है, वो चेतन का भी आभास है, एक आभास है, उदाहरण दिखता है, चमक है, उस चेतन की चमक है, ये परिवर्तनशील है। इसमें भी एक बात है, और इनमें सब में परमात्मा नित्य विद्या विद्या विराजमान है, और ये सदा जाने वाला है, तो ये जाने वाला है, जाने वाला ये भी एक है, और रहने वाला ये भी एक है, पर जाने वाला एक है ही नहीं, एक क्या है ही नहीं, जो रहने वाला है ही है तो वासुदेव से भी रहा, इस वास्ते भगवान है ये, परमात्मा है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसो ही फल हो, अपने भावना के अनुसार फल होता है, भावना के अनुसार क्या, अब ध्यान देना, संसार से कोई लेना चाहता है तब तो ये दुख वाले मशाशुदम है, और सेवा करना चाहे तो साक्षात परमात्मा है, तो बस गजब करने की तो लेना हुआ देव तो भयंकर है, दुखालय है, देव तो परमात्मा है, सेवा करो तो परमात्मा है, तो मैं और मेरा ये पकड़ना है, यही गलती है, दूसरों से सुख चाहना, मान चाहना, आदर चाहना, भोगना, वस्तुओं को भोगना, आज का प्रमाद का भी भोगना, ये राजी हो गया आज में प्रमाद में ज्यादा से खुशी हो गई, ये अधोगति में ले जाने वाला है, क्योंकि लेने का प्रतियोगी ना, नींद लेंगे, आराम लेंगे, सुख लेंगे, आदर लेंगे, प्रशंसा लेंगे, हमारी प्रशंसा करे लोग, ये पराधीनता है, पराधीन सुपने वो सुख ना है, क्योंकि प्रसन्न जो करे अगर हमारा ही बात नहीं, ये प्रसन्न नहीं करे दुखी हो जाएंगे, करे तो मुफ्त में पराधीनता नहीं है, मुला मुहाधीन फसे, मान आदर करे तो सीख रहे, कोई नमस्कार नहीं करे क्या है, नमस्कार ही नहीं करता तो पराधीन हो गया, कोई नमस्कार करे चाहे तिरस्कार करे वो स्वतंत्र है, हम सुखी दुखी न होने में स्वतंत्र है, क्यों स्वतंत्र है, पर नमस्कार करे तो राजी हो जाए, नमस्कार नहीं करे नाराज हो जाए, तो राजी नाराज होने में हम स्वतंत्र है, राजी नाराज न होने में भी स्वतंत्र है, तो राजी नाराज न होना ये है योग, नाराज ये है वियोग, राजी होना नाराज वियोग है, तो वियोग में भी योग हो जाए, योग में भी योग हो जाएगा, नाराज राजी नहीं होंगे तो हमारी स्थिति क्षमता में हो जाए, क्षमता में स्थिति होगी तो योग में नाराज सही होंगे नहीं, तो असली चीज क्या है, जानना चाहना है, इस वास्ते गीता ने कामना के त्याग पर बहुत जोर दिया, गीता कहती है कामना है ये बाधा देने वाली, ये गुलामी करने वाली, अब मारवाड़ी कहा बताती है गर्द गधे ने बाप करे, गर्द गधे ने बाप करे, गधे ने बाप कर, चलो चलो बापो बापो बापो चलो चलो तो करे चला, तो गर्द है ना चला नहीं, तो गर्द गधे ने बाप करे मारा, ऐसी बात है, तो लेना है ये ही पतन होना है, पर तो सब हो जाए, रुपया भी ले लो, मान भी ले लो, आदर भी ले लो, प्रशंसा भी ले लो, ले ले बस, ये सब नमस्कार करें हम बड़े हो जाएंगे, तो बड़े होने में प्रतंत्रता है भाई, कर साधन वो समझेंगे हम बड़े हो गए, धनी होने से बड़े हो गए, पद मिल गए हम बड़े हो गए, तो पद मिलने से बड़े हो गए तो स्वयं तो छोटे हो ही, धन मिलने से बड़े हो गए तो छोटे तो हो ही, धनी हो तो छोटे तो हो भी, तब धनी गुलामी करने से बड़े हो गए, धनी गुलामी नहीं करे तो इतने छोटे नहीं थे, धन नहीं उतने छोटे नहीं थे, धन से बड़े हो गए तो उनसे छोटे हो गए, बेइज्जती हो गई, समझे, हम विद्या से बड़े हो गए तो तुम्हारी विद्या बड़ी, तुम तो बड़े नहीं हो गए, हमारे इतने आदमी सुनने वाले हैं क्या समझते हो, मेरे तो इतने आदमियों से बड़े हुए, आप आदमी नहीं हुए तो तुम तो छोटे के छोटे ही रहे, आदमी नहीं है तो ही छोटे, आदमी है तो ही छोटे, धन नहीं है तो ही छोटे, धन हो तो ही छोटे, क्यों फरी थी करो, चाह गई चिंता मिटी, मनवा भी परवा, जिसके कसम चाहिए सो साहन प्रतिशा, बादशाह का बादशाह है वो, बादशाह को चाहना रहती है। तो चाह तू उड़ी रामदास सब नीचो से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था, ये चाहन होती बीच, तू तो रूप है, ये चाह है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ पर तू चाह करके भ्रष्ट है, चाहने से भ्रष्ट हो गया राधे शर्मा। तो चाह गई चिंता मिटी बनवा बेपरवा, तो साहन पति साहब बादशाह का बादशाह है, बादशाह तो है परतंत्र, बादशाह का बादशाह है स्वतंत्र, बादशाह तो प्रजा होने से होता है ना। एक सुंदर है वृत्ति बढ़िया वृत्ति माधव करी भांत भांत को नाच, भिक्षा ने जाओ तो तरह तरह का साग तरते रोटी तरते चीज मिले, राजा को भी नहीं मिले जितनी मिले, भांत भांत को नाच, डाबा कहू का नहीं है बिना मिलाए तेराज, ये मौज है अपराधन पराधीन तो नहीं है कि भिक्षा दे देव ना देव, उनकी स्वतंत्रता हमें स्वतंत्र नहीं है, तो उनकी स्वतंत्र है, उनको भी स्वतंत्र किया हम भी स्वतंत्र किया, मिले ना मिले हम भी स्वतंत्र, वो दे ना दे हम भी स्वतंत्र, वो भी स्वतंत्र, तो स्वतंत्रता है इसमें, चाहे हमारे गर्ज हो जाए तो प्रतंत्र हो जाएंगे, भिक्षा में गर्ज हो जाएंगे तो प्रतंत्र हो जाएंगे, और हम जो व्याख्यान सुनावे ना तो व्याख्यान सुना दोगे रोटी मिल जाएगी, तो तुम्हारी रोटी बिक गई हमारा व्याख्यान बिक गया, कुछ नहीं दुकानदार दोनों बिक्री हो गई, तो हमने एक दिखाई नहीं कि व्याख्यान सुना रोटी मिल जाएगी, आप गए नहीं गए व्याख्यान सुना तो कुछ ना कुछ लेंगे वो देना पड़ेगा, तो लेना देने में तो भाई घाटो ही घाटो, हमारा मर्जी हमें सुना हो तुम मर्जी से सुन लो, तुम सुनो मत सुनो तो आप भी सुनाओ मत सुनो तो मस्त रहो, इसमें सुनाने वाला पराधीन है सुनने वाला स्वाधीन है, सुनाने वाला कोई नहीं तो किसको सुनाओगे, या सुनने का तो कहीं ना कहीं चला जाएगा सुनने को मिल जाएगा, वो व्यापक है सुनाने वाले एक देशी है, सुनाने वाला छोटा होता है सुनने वाले बड़े होते, देख लो माप लोग नहीं कितने ऊंचा टंगा जी नहीं मोटा हो कोई चीज ऊंची टांग बड़ी हो जाएगी, नारायण नारायण नारायण तमाशा है महाराज जी उल्टा दिखता है, गोस्वामी जी कहता है श्रोता भगता ज्ञान है कथा राम की गूढ़, श्रोता एक नंबर है भगता दो नंबर है, श्रोता भगता शांत